Sa pagkumpas ng iyong kamay, aking landas ginagabay. Nag-iisang tiyak sa 1,000 duda, silong sa iyak at pagluluksa. Kung puso ko may saysay ba ang